یعنی خدمتی که علامه طباطبایی با تفسیر المیزان نسبت به روایات تفسیری کرده، خدمت بسیار بسیار بزرگی است که از خواهم کرد که سابقه نداشته، نه در تفاسیر شیعه نه در تفاسیر سنی، خدمتی که ایشون در ضمن المیزان به روایات تفسیری ما کرده. حالا بنده برای این که مطلب خودم رو یه قدری واضح تر عرض کرده باشم، از اینجا شروع میکنم که علامه طباطبایی یکی از مقاصدش، یکی از هدفهاش این بوده که اصلا کلن روایات ما چه تفسیر غیر تفسیر بررسی بشه، اینجوری که همه در یک کتاب نقل شده و یه محقق میخوانه، یه منبری میخوانه، یه فاضلی میخوانه، طلبی میخوانه، نمیدونه درسته درست نیست، این در اثر بررسی نشدن روایات یه همچین مشکلی الان در حوزه‌های علمیه هست. یعنی ایشون چرا در نظر داشت که بهارالانوار رو از اول تا آخر مطالعه کنه، دقت کنه و به عنوان بررسی روایات تو پاورقه چیز بنویسه که آقا متن این روایت درست نیست، یا این روایت معارضای متعدد داره، یا این روایت با معارف اصیل ما نمیسازه. ایشون بس که از اهدافشون بره که خب روایات بالاخره باید بررسی شه و صحیح و سقیم به خصوص از حیث متن نه سند، اصل متن معلوم شه به چه روایاتی میشه ما اعتماد کنیم به چه روایاتی نمیشه. حالا ایشون در اون کار، یعنی در کل روایات ما یا به یه معنا بهار، این توفیق رو نداشت، حالا به هر جهتی. ولی راجع به تفسیر ما یه مجموعه روایات تفسیری داریم. بنده با جرأت ادعا میکنم که قبل از ایشون و قبل از تفسیر المیزان هیچ کسی تمام روایات تفسیری رو ندیده که با دقت دربارش صحبت کنه. تا قبل از قرن دهم اصلا روایت تفسیری ما جمع نشده بود، یه جا نبود که مفصلی بخواد نگاه کنه. گفت بعد از قرن دهم و یازدهم هم روایات جمع شد، ولی مفسران ما فقط به روایات شیعه توجه داشتن. امتیاز علامه طباطبایی این بود که به کل روایات شیعه و سنی در مورد هر آیه توجه خاص داشته که بیان کنه که این روایات در زیرین آیه چی میخواد بگه. یا علاقه شخصی بوده به نظر من که میخواسته این کار انجام بده. شاهدش همینه که یقین دیدید قبل از المیزان ظاهرن ایامی که ایشون تبریز بودن یه 5 سالی ایشون تفسیر دیگه ای نوشتن که یقین مقدمه تفسیر المیزان بوده که اخیراً در 6-7 جلد چاپ شده. اون تفسیری که دارم نگاه میکنه در بسیاری از موارد ایشون آیه که مطرح کرده بدون هیچ بیانی زیلش روایت آورده، آیه دنبالش روایته، یعنی اصلا نظر خاصی داشته که به روایات نگاه کنه ببینه چجوریست. خب اگر ایشون خودش رو از روایات بی نیاز میدونست، این اعتنای شدید به روایات، خب تفسیر نور الثقلین چاپ شد، البته اواسط تفسیر المیزان، المیزان فرمودن که 20 سال طول کشیده، شاید 10 سال گذشته بود تا تفسیر نور الثقلین چاپ شد، ولی ایشون از خوشحالی مقدمه برش نوشت. تفسیر عیاشی در آغاز کاریشون چاپ نشده بود، در اواسط چاپ شد، ایشون مقدمه نوشت. کسی که مقدمه تفسیر عیاشی می نویسه، مقدمه به تفسیر نور الثقلین می نویسه، اون تفسیر قبلیش مالامال از روایته. تو تفسیر المیزانم در تمام موارد بحث روایی مطرح میکنه، میشه گفت ایشون کسیه که خودش رو از روایات بی نیاز میدونه یا نعوذ بالله به روایات بی اعتناس؟ فکر نمی کنم هیچ مفسری تا زمان ایشون به اندازه ایشون به روایات اعتنا داشته باشه. نه که مقصرم باشند، شرایط برشون نبوده، وسائل نبوده، یا به این فکر نبودن. این علاقه ایشون به روایات جای هیچ تردیدی نیست. این امتیاز اولیست که شخص ایشون داشته و تفسیر المیزان و اون تفسیر قبلی. از کردنی خیلی زشت به نظرم که کسی اسم اینو بذاره که علامه طباطبایی گفته ما از روایات مستغنی هستیم. حالا اگه مفسر دیگه ای رو میگفت، اگه مفسری که وقتی ما سراسر تفسیر نگاه کنیم، اگه امروز که رسم روایات رو فهرست میکنن در سراسر تفسیر شاید هزار تا روایت تو تفسیرش نباشه، اگه اون آدم بگه آقا بی اعتنا بوده، که اونم بی اعتنا نبوده، شرایط براش نبوده. اما نه، این چند جلدی که به عنوان عرض کردم تفسیر قبل از تفسیر المیزان منتشر شده، این 12 جزء از قرآن تقریبا، من شمردم 2000 روایت اینجا مطرحه. یعنی 2000 روایت روشون به عنوان روایات تفسیری ذیل آیات آورده. وقتی یه عزیزی بگه که ایشون گفته ما از روایات مستغنی هستیم، برداشتم این باشه یعنی مستغنی و یعنی ایشون بی‌اعتنا بوده، پس اصلا روش درستی نبوده. این تفسیر قرآن به قرآن شما که حتما میدانید، این تفسیر قرآن به قرآن کار ایشون نیست، نمیشه گفت ایشون مبتکر این کاره. این از زمانهای خیلی قبل تا زمان خود معصومین بوده تفسیر قرآن به قرآن. یعنی شما مجموعه بیان ببینید تفسیر قرآن به قرآن داره، ولی هنر ایشون بوده که اونها یه موارد محدودی رو 10 جا 20 جا 30 جا 40 جا توجه کرده بودن، ولی ایشون الان فرمودن که ما در سراسر قرآن به این نتیجه رسیدیم که آیات میتونه جوابگوی تفاسیر آیات باشه. این کثرت اهمیت ایشون و کثرت برداشت و کاربرد باعث شده که بگیم ایشون تفسیرش تفسیر قرآن به قرآنه، و الا تفسیر قرآن به قرآن سابقه داشته. و همین آقایی که عرض کردم که حالا من دلم هم نمیخواد اصلا اسم کتابش رو ببرم، این رفته گشته، تو خودم قبلا دیده بودم در بعضی از این کتابای روش تفسیر دیده بودم که آقا این تفسیر قرآن به قرآن رو خیلی ها قبول دارن، از جمله ابن تیمیه. ابن تیمیه قرن 7 و 8 گفته ما تفسیر قرآن به قرآن میکنیم. وقتی این آقا علامه را عطف او کرده گفته بله قرن 7 گفتن ما تفسیر قرآن به قرآن میکنیم، کی گفته؟ ابن تیمیه ای که همه باش دشمنه. و بعدیشون میگه با اینکه علامه با ایشون مخالف بوده ولی حرفش همونه. چه حرفش همونه؟ اون اصلا روایت اهل بیت قبول داره، اون اصلا روایت اهل بیت اگه دیده باشه مطرح میکنه. اون به قول آیت الله روحانی یه دانشمند رسمن دروغگوست، رسمن دروغ میگه، رسمن جعل میکنه. وقت ما بگیم علامه طباطبایی رو